الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وس ددی زینا د بیت الله شریف بنیاد شروع کی چې ابراهیم علیه الصلاه والسلام تا الله رب العزت فرمایل چې لاشا او تکم زکه چې تا فل بیبی هاجره او خپل بچی اسماعیل علیه الصلاه والسلام پرې خېده هغه زکه یو کور جوړ کا یو مدرسه جوړه کا د دین یو مرکز جوړ کا ابراهیم علیه السلام لاړو مکی مکرمه ته اسماعیل علیه السلام هغه ته وی پر بچیا الله رب العزت ما ته حکم کړی دی هغه وی تابعدار یا ما څه حکم دی وی حکم دا دی چ الله رب العزت زرا لے گلے ما چې پدې زکی یو کور جوړ کا د عبادت یو مرکز جوړ کا د دین یو مرکز جوړ کا ما غوي زما د سکاری و استا بدا کاری چې تب زما سرا هلپرې تب زما سرا عاملی کې او زب دیوال جوړو ما زب دیوالو نکو ما روایت کی راضی چې بیت الله شریف مختلف روایت په دې باره کې راغلی دي یو روایت کې دا هم راغلی دي چې دا د آدم علیه السلام نه مخکې هم په دغه ځای کې د دې بیت الله شریف نشانات موجود دي په دغه ځای کې به ملائکو به عبادت کاو او ثواب به کاو هغه تش نشانات وو یا دا چې بنیادونه یې ښودلی شوي وو بیا آدم علیه السلام چې کله الله رب العزت مبعوث کو راولېږو آدم علیه السلام هم به تلو او خانقادې نه به طواف کوو لکه راځي چې کله د هغه دوه زامنو هغه یو ولګېد قابل او حابل یې مړ کو نو دا په دغه ټیم کې په مکه مکرمه کې وو او هلته یې عبادت دپاره تلی وو بیا چې کله د نوح علیه السلام زمانه راغله نو نوح علیه السلام بیا دا غینا چې طوفان نوح راغی نوح علیه السلام چې کله الله نه دعا وغوښتله هغه قوم ټول تباه شو سیلاب راغی شپږ میاشتې غالبا دا اوبه چلېدلې هغو شوت په کښتۍ کې ناست وو د هغې نه دا خانه کعبه ورانه شوه بیا دا غینا روستا ابراهیم علیه السلام تا الله رب العزت حکم وکو فلاش او زما کور بیر تا واپس جوړ کا او سر روایت کی دار آغلی دی که مخی دا نو ابراهیم علیه السلام دوی اول نمبر بنیادی خلیده والله اعلم بیا ابراهیم علیه السلام دا غینا روستا نبی علیه السلام پا وقت کی قریش مکو آغا مشرکینو بیا داغی بیر تا بنیادون جو کلی او بیر تا ولا ترتیب ور کرده کار پا کی زیاد کرده نبی علیه السلام پا داغا وقتی دا پنزه در شکالو پا عمرو نبی علیه السلام پا خپل ولا کانی را اولی دی وی ابو طالب ور تاویلو چی بچیا تا دا کانی را اولی پا دیوگا باندی استاد اوغا خوږی دې ته چل وکا چې دا لنګ کولاو کا او دا په دیوګه باندې کې دا هغه چې کله کولاو کو لنګ نو لاندې عورت اختیار شو هغه دیو شرا پر پزمکه باندې ځکه هغه ډېر حیاناک سړی و رحمت للعالمین نو دیر پہ آگا لنگ واپس وتاڑو لنگ پہ وتاڑو آگا پہ اوش کے راگے برابر کو نبی علیہ الصلات والسلام پخلا والا کھانے راوڑی دی تو دیو بیا دا سے چل وکو کہ دی مشرکین دا صلاح وکا قریش مکو چی دا بیت اللہ شریف با جوڑو حلال مال باندی بے جوڑو چا پا زنا باندی پیسے گتلی چا حرام خورے باندی پیسے گتلی ناغو پا دیکی نلگو نجیو دا صلاح وکا دا مشورے وکا چا چا سر حلال مالی ناغو پا دیکی لگو نو حلال مال اغل لگو مکمل اغل بیت اللہ شریف تی کعبت ونا رسے دا حتیم شریف کی وستے اغل دا چی گول سے دقا زیت پادی شو پدی طریقہ باندی اغیی کعبہ جوڑ اکلا نبی علیہ السلام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث تے اغا فرمائی چی نبی علیہ السلام ما تاو فرمائی کستا دا قوم نوے نوے پدی اسلام کی داخل شوے نوے او نوے نوے ایمان نوے راولے نما بدا کعبہ دا مما بیرتا ننولیوے بیرتا ومرانا کریوے با ابراہیم علیہ السلام پا غبنیات بنی بیرتا جوڑا سلیوے دا دے حدیث پا بنا باندی کلکی نبی علیہ السلام آغا وفات کو دنیا نلال عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آغا بیا دا کعبہ جوڑکلا دا حتیم شریف پا کی بیرتا راجیر کو واپس بیا کہ حجاج بن یوسف آغا چکل راغے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دو واقعہ دا پختل زیر بے ذکر کو آغے شہید کو آغا چکل دنیا نلالو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا آغے بچے دے آغا چکل دا کور نوزی آغے تا پتوا تی زما دا بچے بنن شہید کی گی کور تراغے اختری مور تاوی زما مور آبائی حجاج بن یوسف راغلے دے دا آغا پوج راغلے دے او آغا ما نفریدی دسی معلومی گی چه زده دی دنیا نرسو والی ما آغا ورطوی بچیا تاتی دا کما کوشش دی کما محنت دی داستا قل ذاتی مفاد دی او کنا دا اللہ در ازاد پارا آغا ورطوی دا زما دا اللہ در ازاد پارا دین آغا بچیا تی بیا پا که لونکی بیا ورزا تی دا اللہ در ازاد پارا دین تی بیا رستنشی تی زما ایو خبر واورا کی پرتگون دبل واغوندہ دبل لنگ وطڑا اسینا چی دیر بے حیاء خلق دے او چرت سطر دی بے حیاء نشی جو پرتگون ورطا واغوستلو او پا غصر مبارک کی والا گوتی ورکرے چی بچیا سمدی پوری با دا خوشبو زمان پا دیلا چی اغلالا واللہ رب العزت دا خجاد بن یوسف آغا شہید کو دنیا نلال رسخت شو کله چې حجاج بن یوسف گورنر جوړ شو نو هغه بیا دا کعبه بیرته ونړوله بیرته ورانه کړه د ابراهیم علیه السلام هغه کومه بنیاد چې دی هغه بالکل هغه کاڼي په ځای باندې پراته دي خو دا وروسته چا چې پکې مرمتې کولې هغه به ورانول نو حجاج بن یوسف د عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه هغه نقشه بیرته ورانه کړه او د دوی قریش مکه والا په نقشه باندې بیرته واپس مرمت ته جوړه کړه چا ورته حدیث بیان کو چې ظالمه عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کار پختل نہ دے کرے آغی دختر ترور عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث اور ریدلے ہو آغی پا وجہ باندی دا نبی علیہ السلام خبر اور ریدلی وا آغی ویتی دا نبی علیہ السلام آغا قول پا بنا باندی زدہ کعبہ بیر تا جوڑا کم نا خود اختر ازان دا کار نو کرے تا ولی بیر تا اران کرا دا قرش مکو پتان تیری جوڑا کرا و جاج بن یوسف یا دا چی پتا ورتا نوا او یا کپتا و دا زد دا وجن اوران کلے دے واللہ والا مغوی کما تا دا حدیث معلوم دے نما دا کعبہ بیرتا نورانا والا پا اقتل حالات دا اما پیشی وی خما اویل تا دا عبداللہ بن زبیر دا اقتل زان دا کار کلے دے اللہ تعالیٰ پا غیبانی تویگی تیا حجر بن سب پا کمن اتمنی کلی دا بیا روستا حکمتون رال چاویل چی بیرتا ورانا و بیرتا جوڑو علماء کرام راجمشو پتوی ورکا چی پدی کی گتی موخی زکا جی ہر حکمت برایی او بے پختل طرفنا پختل طبیعت مانی بے جوڑی نو دابا یو قسم لا سوداگیری تی جوڑی شی پر زیبان دی پریده نو بیاقا که اوستا کدکور مرمت شویدی تو دادا حجاد بن یوسف دلاز آغا بیلڈنگ ولال دے آغا کعبہ دا اللہ تعالی کور خواہ و اذ يرفع ابراهيم القواعد کله چی پورته کړو ابراهيم عليه الصلاه والسلام هغه بنیادنا من البيت د بيت الله شريفنا و اسماعيل او اسماعيل عليه الصلاه والسلام دلته دا نذکر کوي ګورا کار کو دوانو کا ابراهيم عليه الصلاه والسلام او بچي اسماعيل عليه الصلاه والسلام پکار خدا سی واتی از یرفان کلچی پورتا کلو دی دوانو خنا بنا بنیادی خودون کی اصل کیا غی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل روز تا ذکر کو زکت اسماعیل علیہ السلام احل سر و عاملو و از یرفاو کلچی پورتا کلو ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادنا قواعد من البیتی دا بیت الله شریف نا سن عظیم الشان نقشه دا گورا آغا کور کی با آغا با ولی دا دین مرکز نگردی آغا با دا عزت والا زین نگردی لکا اللہ فرمائی وازن فی الناس یا توکا وازن فی الناس بالحج یا توکا من کل زامر ومن کل فج نمیق و اذا اللہ کور با دا دین مرکز ولی نگردی نبی علیہ السلام تا فرمائی اعلان وکا چی طول خلق رازی دی دا پارا او دی تا با دل لری لری زینا دا خوشی خوشی علاقون با خلق دا دی دا عبادت دا پارا رازی وستی کل تال تلاشی ناشنا ناشنا خلق بتا تا میلاوشی دا دنیا دا گوٹ گوٹ نولا خلق رازی دا پسو دا دا دی بنیاد دیر پا اخلاص باندی خود شویو ابراہیم علیہ السلام داغی بننا دے داغی عامل اسماعیل علیہ السلام دے داغی انجینئر جبریل علیہ السلام دے داغ شانتی داغی مدرس داغی استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے او بیا داغی شاگردان وګورا ابو بکر عمر عثمان علی عبداللہ بن زبیر عبداللہ ابن مسعود عبی ابن کعب سالم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین داغی غنتی شاگردان پکی دین داغی بولی اخلاص نئی آغا برا دین مرکز ولی نگر دیتی آغا دیر پر اخلاص منی جول شو نو فرمائی وید یار پاو کل چی پورتا پرو ابراہیم علیہ السلام القواعد آغا بنیادنا من البیت دا بیت اللہ شریفنا و اسماعیل اسماعیل علیہ السلام کل چی کور تیار تو کعبہ تیار اشوا کل چی تم دا دین مرکز جول کی نو یوازی جوڑاون نری پکار چی کل جوڑ شو نو رستا بیا دعا واری چی ناس اسماعیل ابراہیم علیہ السلام وی ربنا اے زمونگ ربا تقبل منا تی زمون نوست قبول کی انکا انتا سمیع العلیم یکینن تقبل ان کے یفوئے سمیع پمانا دا قبل اولو پمانا دا رجل ادوان راجی لکما و تامازو کی وی سمیع اللہ لیمن حمدہ قبل ای اللہ تعالی آغسو چی داغ تعریف وکی یا اوری اللہ تعالی آغسو چی دا اللہ صفات بیان کی نو دل تا فرمائی چی ربنا تقبل مننا اے زمونگ ربا تقبل کی زمونگنا گورا منزکی موتوال ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین تی عبادت دیو کنو دعا والا شرط دے عبادت دیو کو منز دیو کو نو یواجی پا دی کر نکیگی رست با دعا ہم واری اللہ ما عبادت وکو اللہ ما منز وکو اللہ ما دا دین کار وکو نو سوز دا زمونگا قبول کی و ایا کنستائین اللہ عبادت با زمان سادہ پارے نو دعا بستان غوارم نو دلتا وی چی گورا کور ابراہیم علیہ السلام جو کو بیا کینا صلاح تیو زمن قبول کی ایا کنعبدو ما خود کور جو کو سادہ عبادت دا پارا و ایاک نستعین خو اللہ پی و سمون قبول کی نوچه هر عبادت کی اغیقی با دو کارون شرطی یو دعا او بل عبادت عمل با پلاس پاندی که عبادت عملی با که نو بیا برست دعا غواری چه اللہ پی و زمان قبول کی نو دلتا ابراہیم علیہ السلام دا غا ایاک نعبدو و ایاک نستعین پا بنا باندی اول بیت اللہ شریف جو کو برست دعا و اختلا بیا مکی فرمائی ربنا وجعلنا مسلمین لکا اے زمونگ ربا وگرز مونگا تابدار ستا دپارا ومن ذریتنا او زمونگ دا اولادنا امتا مسلمتا لک یو جماعت تابدار ستا دپارا اللہ رب العزت دا کعبہ کو ماو اسماعیل جوڑک لا والله توس داس یو تولگی یو امت پیدا کی چې هغه بالکل تا تغاړی خودن کی ستا تابدار خلقی نو دعا ابراهیم علیه الصلاة والسلام غواړي لکه درې دعاګانې غوښتلی وي یو دعا دا چې الله رب العزت دا خار د امن والا وګرځي دویمه دعا الله دا خلق بخیته باندې ماړه کې چاته محتاج نه کیا دریمه دعا چې الله ما او اسماعیل خپل بچې د خپل ځان دپاره تابعدار وګرځي او الله په دې کې یو معلم راولېږي یو مدرس راولېږي نو فرمای ربنا وجعلنا اے زمونگا ربا تو وغرز مونگا مسلمین لکا تابدار ستا دفارا غاری خودن کی ستا دفارا ومن ذریتنا او زمونگا دا اولادنا امتا مسلمتا لک یو جماعت تابدار ستا دفارا و ارنا مناسکنا اے زمونگا ربا وخیت مونگا وخیت مونتا اغا فعال د حج او د عمرې یا وخی مونتا اغا مناسک زمونگا لکه کعبه تیار شوا وس مونتا حکم وکا مونتا دا عبادت طریقه وخای الله ما تا خوبتا نشتره تا ما تا وخای چه اغا چانت عبادت وکما الله رب العزت دی اغیت طریقه دا حج وخود لاغا دا وسا پیر زروان دا و الله رب العزت وخای مونتا افعال د حج وتب علينا او فمن باندې ته مهرباني وکړه هغه انت التواب الرحيم يقينا انت توب قبل ان كه مهربان ذاتي وارنا مناسكنا او قائم انت افعال دهج هغه طريق دهج وتب علينا يا الله تزمنا قبول كي انك انت التواب الرحيم مخکې ذکر کوي ربنا وبعث فيهم اے زمونگا ربا ولی گی فدی کی تدی زینا دری صفات دا نبی علیہ السلام ذکر کئی او دری کارون دا نبی علیہ السلام دری ذمہ داری ذکر کئی اگا دری صفات سدی دا نبی علیہ السلام اول نمبر وَبَعَثْ فِيهِمْ اللہ پدیو کے ولی گی اللہ زما پاولاد کے ولی گی دویم نمبر رسولاً چاغا با پیغمبری استاز بی منهم یا اللہ دا دیو نبی او دری ذمہ دارینی دا نبی کار بسی سنگا چی دا نبی کار دے دا شانتی دا علماء با هم دا کاری و ان العلماء ورثت الانبیاء علماء کرام خود نبیان وارثان دی مدری ذمہ دارے وارا یتلو علیہم آیاتی کا اللہ لولی باستا آیاتنا اللہ استا دا قرآن درس بکئی دویم ویعلمهم الکتاب والحکمتا اللہ تعلیم بور کئی اللہ تعلیم ورکی دیو تا دا قرآن او دا سنت حکمت پا قرآن کی 20 زل ذکر شوے دے او پا وہ مصداقات سر رازی پا وہ معنو سر رازی دلتا مانا کلتی دا کتاب پا مقابلہ کی راشی نو مطلب تی سنت دا نبی علیہ السلام حدیثو نو دویم ذمہ داری با دا نبی دائی تی تعلیم باور کئی دیو تا دا قرآن او دا سنت او دا کتاب او دا سنت او زکیهم او دریم نمبر ذمہ داری آغا صدا دریم ذمہ داری با دا نبی دائی چی اللہ پاکی دیو دا اخلاق و رزیلونا دا دعوت بچلی خلق با دا شرکیاتونا منکی خلق با دا اللہ توحید ترا بلی خلق با دا اللہ دعوت ترا بلی اول نمبر ذمہ داری چی پا دیو باندی باستا دا قرآن درس کئی قرآن بورتاو رئی دویم نمبر ذمہ داری دا قرآن او دا سنت و تعلیم بورتاور کئی دریم نمبر دا شرکیات و نبخلق رابری تزکیت و نفس دا نفس تزکیہ بکئی خلق و ذہنون نبا دا شرک نہ آرئی انکا انتا العزیز الحکیم یقین انتا غالب اے او حکمت والائی ورا نبی علیہ السلام دا دعا دا ابراہیم علیہ السلام وا ابراهيم عليه السلام نبي عليه السلام نه چاته پوس وکړو چې ته دنیا ته څنګه راغلې هغه ورته فرمایي وای زه چې دنیا ته راغلې مانو په دعا د ابراهيم عليه السلام باندې ابراهيم عليه السلام دعا غواړي وای الله ته معلم راولېږي خو زما په اولاد کې راولېږي وګوره اسماعیل عليه السلام چې راغلې دی نو هغه دا ابراهیم علیه السلام په دعا باندې راغلی دی او دا ابراهیم علیه السلام په اولاد کې راغلی دی ابراهیم علیه السلام سلور زامنو، یو اسماعیل علیه السلام، دویم اسحاق علیه السلام، یو مدین او بل مدائن، والله عالم بدی کې لږ اختلاف دی. اسماعیل او اسحاق علیه السلام دغه خپل بچو، مګور ابراهیم علیه السلام په اولاد کې پیغمبر راولېغو. نبی علیه السلام شجره نسب چې کله بیانې نو تاته پته ولګي چې هغه د ابراهیم علیه السلام د بچی د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې راغلی دی. ګوره محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قوسی بن کلاب بن مره بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن مالک بن نظر بن کنانه بن هزیمه بن مدرکه بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان بن ادو بن همسیه بن سلامان بن عوض بن یوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن هزا بن بلداس بن یدلاب بن تابح بن جاحم بن ناحش بیا بن حمدان بن سنبر بن یجبی بن یحزن بن یلجن بیا مکی جبور اروائه بن عیزی بن دیشان بن عیسر بن اقناد بن احام بن مقصر بن زارح بن سمی بن مزی بن عیوز بن عیرام قیدار او بن اسماعیل بن ابراهیم علیه السلوات و السلام. تو نبی علیه السلام شجر نشب چکل گوری معاقد آدم علیه السلام پوری تقریبا اتیات لاران نغل دید نبی علیه السلام نوالا دا آدم علیه السلام پوری نو آدم علیه السلام پا اولاد کی اللہ ابراهیم راولی گو دا ابراهیم علیه السلام پا اولاد کی اللہ رب العزت به نبی علیه السلام رسول علیه السلام راولی گو. خواه بیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِسْمَاعِيلَ او کلا چې فرت کو ابراهيم عليه السلام او قواعد د بيت الله شريف او اسماعيل اسماعيل عليه السلام ربنا تقبل منا اي زمونږ رب ته قبول کې زمونږ انك انت السميع العليم يقينا انت اوريدونکي او فوې ربنا وجعلنا مسلمين لك اے زمونگ ربا وگرزویت مونگا تابدار ستا دپارا ومن ذریتنا او زمونگ داولادنا امتا مسلمتا لك یو جماعت تابدار ستا دپارا وارنا او وخی مونتا مناسکنا اغافال دهجو وتب علینا او مربانی وکی پمونگ باندی انك انت التواب الرحیم یقینا انت توبه قبل ان کہ میرا بان ذاتی ربنا اے زمون غربا و باس فیهم ولی فدیو کی رسولا منهم یو رسول چی دی د جنس نبوی یتلو علیہم آیاتک لولی با فدیو باندی آیاتون استا و یعلمهم الکتاب تعلیم بور کئی دیوتا د کتاب والحکمت و د سنتو و زکیهم و دیو بفا کئی د شیکیاتنا انکا انت العزیز الحکیم یقینا انت غالب حکمت والای بیا و اذ یرفع کل چی فردکو ابراهیم القواعد ابراهیم علیه السلام بنیادنا من البیت دا بیت اللہ شریفنا و اسماعیل اسماعیل علیه السلام ربنا تقبل منا اے زمان غربات قبول کی زمان انکا انت السمیع العلیم یقینا انت اوریدن کی افوئی یا یقینا انت قبلیدن کی او فوئی قبل ان کے او فوئی ربنا اے زمونگ ربا و جعلنا و گرزی منگلرا مسلمی لکا غاڑی خودن کی استاد فارا و من ذریتنا زمون دولادنا امتا مسلمتا لک یو جماعت تا بیدار استاد فارا و ارنا او وقی منتا مناسکنا اغافال دهجو اطریقی دهجو تب علینا پنگ مندی مربانی وکی انك انت التواب الرحيم يقينا انت توب قبل انك مرباني ربنا اي زمونگ ربا وبعث فيهم وليه فديوكي رسولا منهم يو في غنبر ددونا يتلو عليهم تتعليم ورقي لولي فديو باندي آياتك آيات نستا ويعلمهم الكتاب او تعلیم ورکړي دی ته د قران او حکمت او د سنت یا تعلیم ورکړي دی ته د کتاب او د سنت زکیهم او دی پاکي د اخلاق او رزلونا ان کانت العزیز الحکیم یقینا انت غالب حکمت والا ای